Przychodzę po to, by rozwiać twoje złudzenia, byś wiedział, co masz do zrobienia, mógł wyjść z własnego cienia. Jeśli tylko dopadają cię chwile zwątpienia, nie dygaj, nie jesteś sam bez wątpienia. Głos rozsądku, on sporo zmienia. Słuchaj ludzi, którzy coś przeżyli, mają coś do powiedzenia. Służą radą, nawet jeśli pójdziesz drogą zatracenia. W każdej chwili możesz z niej zawrócić, bez wątpienia. Nie możesz w siebie tu wątpić, tworzyć paranoi i fobii. Mam nadzieję, że obaj jesteśmy tu zgodni. Sam to sobie udowodnij, do czego jesteś zdolny. Mój głos dopełnia tylko formalności. Znajdź sobie hobby, pasję, która cię pochłonie. Pójdziesz za nią na sam koniec, patrz jak rośnie róża na betonie. Jeszcze nie wszystko stracone, a przed chwilą chciałeś to ukrócić. Nie bunkruj się, zrób krok, wyjdź do ludzi. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja, lepszego ja. I nie neguj. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja, lepszego ja. Nie na przekór. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja. Pamiętaj, każdy szczegół. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja. Mówiła, wademeku. Ying Yang, moje życie po połowie. Jeśli spaliłem mosty, to tylko tymczasowe. Praca nad sobą, rozjaśnia więcej w głowie. Choć pewnych rzeczy ziomek nie wytłumaczy sobie. Bang bang, strzela glock na kapiszony. To plastikowe gówno, jestem na to uczulony. Fake friends, nie słucham od nich porad. Intuicja podpowiada, kiedy uderzy bora. Szacunek rodzina, jeśli masz do kogo wracać. Obierz swą życiową drogę, trzymając się tych zasad. Dom i kasa, jak prawdziwy facet. Musisz zadać sobie trud i wrzucić to na klatę, mordo. Taki life, mam takie przemyślenia. Każda dusza na tym świecie zbiera swoje doświadczenia. Nie kup się ze ścianą, jak nie masz antidotum na ludzką głupotę, milczenie zawsze złoto. Bang. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja, lepszego ja. I nie neguj. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja, lepszego ja. Nie na przekór. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja. Pamiętaj, każdy szczegół. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja. Żałowały, zamykając nocy oczy, że nie tak odpowiedziałeś, bo cię ktoś zaskoczył. Ile razy twoje myśli uciekały w stare dzieje. Bądź jak twoje lepsze ja, co się z tego śmieje. Sam to zaczniesz zauważać, taką mam nadzieję. Odwróć się plecami, jak ci wiatr w oczy wieje. Otwórz oczy, otwórz umysł, zamknij zamęt. Patrz ze zrozumieniem na to, co niezrozumiałe. Też tak miałem, że nie ogarniałem tego, co nieznane. Słuchaj swego serca i miej własne zdanie. Pozwól, żeby twoje wartości ewoluowały same. Nie opiniotwórcze, beznamiętnie powtarzane. Sam budujesz pomnik, co po tobie pozostanie. Podróż pod jego piedestał, każdy milowy kamień. Jestem tylko echem, które pozostawi to nagranie. Swoją mantrę znaj na pamięć. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja, lepszego ja. I nie neguj. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja, lepszego ja. Nie na przekór. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja. Pamiętaj, każdy szczegół. Jestem echem twojego lepszego ja, lepszego ja. Mówiła, wademeku.